بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كتفسيرا الراء سورة بقرة آية كل طرب الراء قلا Rabbiin ayatoota amma dura fudhanne keessatti duraan dursee muumintoota qulqulluu nu haasa'e sanitti aansee kaafira qulqulluu irraa nu dubbate eega sanii sanitti aansee warra munaafiqtoota warra zaahira kana islaamummaa namatti mul'isanii dhugaadhaan hin amanin munaafiqummaa garaa keessatti takkaa kufrii garaa keessatti gadi dhoofatan irra aayanni nu dubbatte bifa hedduu bifa fokkattuudhaan eega isaan himte booda hin kijiban jechuudhaan waa tolchina jedhan malee warri waa balleessu warri dachii keessatti badii dalagu isaanuma jechuudhaan akkuma san wayta isinitti dhufan amanne jedhanii wayta gara matootii isaanii achi dacha'an nu isinii waliin jirra jedhan jechuudhaan aayanni eega sifaata fokkataa bifa fofokkattuudhaan isaan himte booda maal jettee jarri akkanaa kun warra qajeelluma gurguratee jallinnatti warra qajeelloo gurguratee jechutti buufte. Sanitti aansitee darsii irraa keessatti ummata munaafiqaa kana waa lamatti nuu fakkeessite mathala lama fakkii lama akka nuti waan kanarraa gorsa fudhannuuf akka ma'anaan nurraa fagaate sun qomateennatti as nuu dhiyaatuuf fakkii lama waan nuti beeynuun waan yoo nutti himannuu galuun fakkii nuu goote. Fakkiin dura munaafiqtoota kana haalli isaanii akki inni fakkaatu sifti isaanii bifti isaanii wanni fakkaatan dalagaa isaanii kana keessatti mathaluhum kamathali alladhi istawqada naara. Kana jedha rabbiin keenya fakkii munaafiqtoota kamathali alladhi istawqada naaran akkuma fakkii isa ibidda qabsiifatu barbaadeeti jedha ibidda qabsiifatu barbaadee ka qabsiifate takkaahu istawqada jechuun kun ma'ana ma'awqada naaran jechuuti ka ibidda qabsiise jechama yoo qabsiifatuu barbaadee qabsiise jennellee yoo ibidda qabsiifate jennellee ima taha jechuu ma'anaan hiikkaan isaa dalagaa isaanii tana keessatti munaafiqtoonni wanni isaan fakkaatan nama ibidda qabsiise fakkaatanii jecha duuba wayita ibidda san qabsiisee jedhu falammaa adaa'at maa hawlahu waan moggaa isaa kana wayita ibsite duuba ibiddi sun lafa argee waan hamtuu mara ofirraa laalee waan duraan sodaatu san hunda wayita amanee jedhe dhahaba allaahu binuurihim ifaa isaaniin saniin rabbiin deeme jechuun ifaa isaanii san rabbiin dhaamse jechuun ifaa isaanii kana wayita rabbiin dhaamsu duuba watarakahum fii dhulumaatin dhiise isaan san dukkana hedduu keessatti isaan dhiise dukkana dukkana gubbaan dachaa taate keessatti isaan dhiisee jedha. Laa yubsiruun haala homa takka arguu hin dandeenye ka homa takka arguu hin dandeenye taasisee dukkana san keessatti isaan dhiisee jedha. Dukkanti tun dukkana halkaniiti. Halkani jechuu kana maal irraa fuudhame yoo jedhan falammaa adaa'at maa hawlahu waan moggaa isaa waytuma isiin ibsite jechuu kana irraa fuudhame jedhan. Guyyaa keessatti wanni ibsitu hin jiru, guyyaan ifaadha silaa duraanu. Osoo guyyaa tahe hin ibsitu jedhan waan moggaa isaa kana ibsite isa garsiiftu guyyaan ufiifu ifa. Kanaafuu dukkana halkanii dukkana hedduu ta wal gubbaan taate ta duumessaa ta roobaa kana hundatu walitti qabame jedhan. Dukkanti kun hundi duuba ka walitti qabame kana keessatti namni silaa lafa arguu barbaada. Bakka ejjatu laallatuu barbaada. Ifaan kun ifee fi moggaa isaa ibsee wayta inni silaa ofirraa waa argee jedhu ifaan kun hin dhaame jedha. Ifaan kun wayta dhaamu dukkana keessatti isaan dhiise rabbiin duuba ifaa kana irraa dhaamsee ka humata kan argine. Akkasuma waliinu summun gurri isaanii duudaadha jedha haqa dhagahuu hin danda'anii. Kuni hum summun jechuun khabara mubtadaa gatameeti yaan akka arabiyyaatitti. Isaan sun duudaa gurraati haqa dhagahuu hin danda'an. Bukmun ammallee duudaa afaaniiti. Takka afaanii qabamoodha haqa dubbatuu hin danda'an. Cumyun ballaadha ija isaaniitiin homaa haqa arguu hin danda'anii jedhu. Fahum laa yarji'uun isaan sun deebii hin danda'an. Kufrii keessa seenan kanarraa dukkana shirkii, dukkana munaafiqummaa, dukkana shirkii kana keessa deebi'uu hin danda'anii jedha gara iimaanaatitti. Fakkiin tokko kana keessatti duuba rabbiin fakkaataa munaafiqtoota namticha ibidda qabsiise kanatti wayta fakkeessu wayta iimaana keessa seenanii duniyaan teennan tuqamtu, lubbuun teennan tuqamtu, beeraa ijoolleen teennan tuqamtu jedhanii silaa isaan uf amanan ifaan sun irraa dhaame jechuun gara shirkii sanitti achi deebi'anii jedhan. Akka xalabaa ilmiititti wanni bakka kanatti hubatuu qabdan waa lama culamaanii irratti wal dhaban bakka kanatti. Fakkiin kun asitti lama jenne lamaan kun waa tokko moo waa waanii jechuu keessatti wal dhaban. Warri gariin lachuu homa tokko feetu ka duraa kanatti fakkeessi, kunillee homa isaan qabanii. Feetu ka lammataatitti fakkeessi, sunilleen homa isaan qabanii. Misaali lachuu homa tokko jedhe warri gariin. Warri gariin lakki waawwaanitti fakkeeffamee nama warri ka duraatitti fakkeeffamellee tokko munaafiqtootuma haa tahanii malee, warri ka lammataatitti fakkeeffamelleen munaafiqtootuma malee gosa biraatii jedhan. Duuba ummanni kun aslii isaaniititti warra amanee kafare moo warra islaamummama keessaayyuun seeninii jechuutti illee wal dhaban. Akka Ibnu Jariir fa'a islaamummama keessaayyuun seenne jedhan jarri kun. Daliilli isaanii ayatuma dabarte ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جتك أنا هجاء قرتني وما هم بمؤمنين جتك أنا هجاء قرتني إنو أمنني جركون أصلا إسلام ما كيسا ينسيني وان إسان هاسيهم كون ظاهرة كان أكا إسان هنتوي نيف أمن نجد أمالي إسلام ما ينسيني جرى ورق شوكاني فامولكي إسلام ما سينني جركون أكما آية سورة المنافقون كيستي ربين جدو ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واني أكستهيف واني ربين أكس إسان قد إيف جرانب جدي إسان سنتو غاف درا أمنني إيمان كيس سينني إيغانا كفرني آية كانت فسرا جركن أول أمنني إيغساني أفدوبة دجعني جدو رجع شيخ نثيمين اللي كان رجلني هاته آية دراتنا في مثلا أولا كان في كلمتا كان أدام قدن أكي كدا مثل درا ور إسلام ما كيس إيغسين كفرت أجد أجد منافق ما آيان إرادو باتسانت أجد أجد كأما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا جتونكم إبدي إنك أبسيفتي مقا إساء إفسيرسون إيمان غافا كيس أسيناني ساني إيمان غافا كيس أسينان سن كران حقا إساني ملتي كران حقا إساني إفه هاته مقم إساني خنمال إيمان إساني أجن بلنن آخرة أفدرت أجن بلتي إتن أمنن وان دوران دبر أنبيوت دبر كان هندت إتن أمنن إيمان إساني بلنن وصمان بلتن دورات آمي جدا إسان ورم إسلام ما كيس سيدة أفدوبة دچه إجيجو إني لما تعمو إيق أفدوبة دچان بودا ربي لين دو كانسان كيسة إسان ديسي مالي في إيق إسان جلتان إتي ديسي ربي لين كراهي مي في مال بول فلما زاغو أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنان ربي لين قلبي إساني دب سجن دبين سسان إتي ديسي جيجو إسلام ما كيس همنان سيناني Guru isani wan dagahu, wan haka. Afan isani hakan dubbatu. Iji isani hakan gartu. Ega munafikumma sanifi kufri sanit acci dacani kafaran. Gar imanatit asindebi ani. Wan waliti fakifami. Hal isani akana fakate cawarra amane kafari. Watikkuma. Islamma sanif fayyadatani. Haga namtichi ibiddi ifefi isa fayyade san fayyadatani ega sani durad ame jechu. Homa isani ingonin fayyadne jechu. Imanne yok abatani irratti jiratani irratti du amalem fayyadu. Fakil lammata amma li akkatan isan fakkatan au kasayyibin minas samai. Fakil munafiktota akka robati jat, roba gudda. Samir rakatai gubba kana kaga diro gunyechu dirsa gubba kana gadi jigu gunyechu fihi burumatun dukkanti heddun kake sejirtu waradun radi jechun mandisun kake sejirtu wabarqun hangasulen kake sake sejirtu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim Kubilin isani kagodan, kubin isani kagodan, gurin isani kesati, minas sawa'iqi hadar al-maut. Sawa'iq ajakun bakakka. Hadar al-mauti du asodadaf. Waita inna kasiti gigisu, waita isin akasiti ijitusan. Nu ajjefti ni duuna jechuudhaaf sodaatanii qubbiin isaanii gurratti cuqqaalatan jechuu akka hin dhageenye. Dubbiin waa akkisun kan isin baasuu miti rabbiin jalaa bakka dhayxa hin qabdanii homa sanirraan fayyadattanii jedha rabbiin maaliifi wallaahu muhiixun bilkaafiriin rabbiin kaafirtootatti marsee jira bakka jalaa dhaqan hin qabanii bakka itti jalaa bahan hin qabanii jechuu itti marsee rabbiin kenna subhaanahu wataaala yakaadu lbarqu yakhxafu absaarahum duuba hangaasuun sun ni dhiyaata ija isaanii butuudhaaf ifaan hagas jajjaba yoo namatti ife sanboodaa nami lafa arguu hin danda'u kanaaf isallaalin ajaaulamaani gariin ija namaa bututu sodaatama waita hangaasuun sun hangaatu kullamaa adaa'a lahum waita hangaasuun sun isaanii ibse maraahu mashau fiihi isa keessani deeman ifaasan keessani deeman fursaa tanan dabarsanii waita fursaa argatan waita hiree argatan hunda keessa socho'an waidaa adlama alayhim qaamu yoo itti dukkaneeffame yoo isaanitti dukkanaa'e qaamuu ni dhaabatan walaw shaa allaahu ladahaba bisamcihim waabsaarihim rabbiin osoo fuudhuu fedhe ladahaba bisamcihim dhagayaa isaaniitiinis ni deema jechuun gurra isaan duucha jecha waabsaarihim agaree isaanii tanallee osoo fuudhuu fedhe rabbiin ija isaaniiti argitu tanallee irraa fuudha jechuu tazaahiraa tanaa maaliifi inna allaha calaa kulli shay'in qadiir rabbiin waa hunda irrattuu dandaha bakakkaa fi hangaasuu kanaan maleeillee ija isaanii fuudhu irratti illee dandaha dhiisuu irratti illee dandaha bakakkaa saniin fuudhuu irratti illee dandahaadha rabbiin kanaafu yoo fedheni fuudha yoo feneni dhiisa wanni isatti ulfaatu hin jiru jechuu rabbii kenna subhaanahu wataaala aayata kana keessatti aayanni lamaan kun akkuma reefuu jenne kuni warra yahuudaati warra islaamummaa keessan seeninii jedhan ulamaan zaahira kana akka isaaniin hin lolamne akka duniyaan isaaniin fuudhamne akka ilmaanii fi dubartiin isaaniin booji'amneef afaaniin jedhan malee inuun islaamoynee jedhan jarri kun wallaahu muhiixun bilkaafiriina jechuun kunilleen jarri kun kaafira jechuu irratti qajeelcha jedhan warri asitti wasafame kun islaamummaa keessan seenne duuba wanni itti fakkeeffame kun akkami haalli isaanii yoo jenne roobatti wanni fakkeeffame kun qur'aana jedhan qur'aanni akka roobaati akka roobni dachii duute jiraachisu qur'aanni kunilleen qalbii duute jiraachisa duuba qur'aana kana keessa wanni jiru akkuma amma asitti waan rooba keessa jirutti fakkeeffame kana ra'diin mandiisu jenne mandiisuun rooba kana keessatti waan nama sodaachisu waan namni marti beeku hangaasuulleen akkasuma waan nama sodaachisu bakakkaalleen sawaaciqni achi keessa jiru kunillee waan nama sodaachisu qur'aanni wacdiitu isa keessa jira waciidatu isa keessa jira waan nama sodaachisutu hedduun qur'aana keessa jira fadihaa godhamuullee inuu sodaatan ummanni kaafiraa kun waan haqiiqaan amantii hin qabneef yoo qur'aanni kun bakka lolaa dubbate yoo bakka isaanitti dheekkamu isaanitti dhaadatu waita qur'aanni haasa'u rabbiin buuseetu mana biyyii isaatitti himee kijiba keenna kana fadihaan godhinaa jechuullee sodaatan akkuma namtichi bakakkaafi kana sodaatu aayata biraa keessatti illee akkuma jedhame yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim eega rabbitti dhamani warri rabbitti kafare kun sodaan isaanii addaanuu hin cittu jechuu waita maraa homa sodaatanii kanafu wanni rooba kana keessatti nama sodaachisu hundi waciida qur'aana keessa jiru wayta isaanirra dhufe isaan sodaachisa jechu qur'aanni kun. Wayta ammoo qur'aanni waan nagaa waan isaan himtuu ni dubbatu ifaadha suni falammaa adaa'a lahumma shawfii. Wayta inni waan gaarii waan bareedarraa haasa'u kabiraa ka isaanii lolan tahin itti as maxxananii akka nama amanee fakkaatanii isa kana keessatti fursaa ofii saamatan waan as keessatti argatan ni saamatan. Wayta inni achi garagalee lolatti deebi'ee waan ibiddaatii fi kana isaanitti dukkanaahee dhaabatan jechuudha. Idan haalli isaanii wanni walitti fakkeeffame akkuma gartan kana isaan yeroo mara ummanni kaafiraa kama sodaati jechuudha. Wanni isaan qur'aana kana keessatti haasa'amu hundi isaan sodaachifti akkuma mandiisuu fi hangaasuu fi bakakkaalleen isaan sodaachiftu sanitti. Kanaafu akka munaafiqtoota saniin tahinaa. Muuminni warra nagayaati. Warra lubbuu ufii amanee jiraatu jidduu sodaa rabbii ufiitii fi kajeellaa rahmata rabbii ufii malee kan waan biraan qabna. Kanaafu asitti yaabbuleeyyan kiyyawanni asitti dubbatame awwala rabbiin warra mu'mintoota irraa ka dubbate aayata afurii keessatti mu'mintoota qulqulluu irraa wayita dubbate. Mu'mintoonni qulqulluun sun warra milkiitii warra falaahaati jedhe. Warri milkii sun warra jannata rabbii galu warra ibidda jalaallee najaa bahu. Idan iimaanni irra caalaa waan rabbiin itti ajajeeti jechuudha. Iimaanni irra caalaa waan rabbiin itti ajajeeti. Iimaana san qabaatutu barbaachisa. Namni milkii barbaade. Iimaanni kun maali yoo jenne ahla sunnaa wal jamaa'aa biratti awwala tafsiiraa waan jirruuf iimaana jechuun huwa tasdiiqul jaazimu biwujuudillaa. Dhuga oomsaa muramaa ta'e rabbiin keenya subhaanahu wata'aalaa ni jira jireenna isaan malu kaduuti boodan jirre jira jechuutti amanu. Ahla sunnaa wal jamaa'aa biratti qawlun billisaan wa i'tiqaadun biljanaan wa amalun bilarkaan yaziidu bixaa'ati wa yanqusu bilisyaan. Afaani laa ilaaha illallahu jechuu kana dubbatu laa ilaaha illallahu muhammadun rasuulullah shahaadaa lamaan namni dandahu afaaniin dubbatu. Wa'tiqaadun biljanaan qalbittis guduunfatee qalbitti dhuga oomsu shuruuxa isii beekee macanaa isii beekee jechuudha. Macanaa laa ilaaha illallahu jechuu ay laa macbuuda bixaqqin illallah gabbaramaan haqa rabbii tokkocha malee hin jiru jechuudha. Kalimaan haqa jettutu yoo keessaa hafe fayyaan ta'u ta'riifni kun. Kanaafu gabbaramaan haqaan gabbaramu isa tokkocha malee hin jiru jechuudha. Gabbaramaan dharaa guutu. Garuu gabbaraminsi isaanii haqaanii miti. Wa'amaluun bil'arkaan ammallee dalagaan mul'isu amanne jedhanii qofa taa'uu miti. Waan amantiin itti ajajju maraa dalagu soomuu salaatu zakaa kennatu waan qalbitti yaadan taatu rabbitti amanu iimaana dhugaa malaa'ikaa dhuga oomsu ni jiran jechuu isaaniitii fi shuruuxa waan silaa arkaanni iimaanaa qabu fi waan arkaanni islaamummaa qabu hunda dalagaan mul'isu jechuudha. Yaziidu bixaa'ati wa yanqusu bilisyaan. Akka ati toltuu dalayduun iimaanni ni ida'ama. Akka ati badii dalayduun iimaanni gaddeema warra iimaanni isaa gaddeemu rabbi nun taasisin. Faallaa saniititti aayanni lamaa itti aansitee mushriktoota qulqulluu kaafira qulqulluu irraa dubbatte. Maaliifi iimaanaa fi warra iimaanaa dubbannaan warra shirkii dubbatuun barbaachisaa ta'e. Warra shirkiidhaa sun shirkiin faallaa iimaanaati. أن تجعل لله ندا ربي شريكة هرية فكاتا نظير إساف قلو هال إنما خلق يجرون شركين الرقد والربين الرقب جيتي شركي جتون واحد ربي تقلو جتون وهو دعوة غير الله معه وان إسمال يجرو إسوالي وامتو إسوالي كنتو كنتو شركي جرام شركي نمتجيو ربي تواهي لقوده يو كفاري وافرتو اتأرغم افران اتأرغم تمالي اولا نمتجي مشركة تهيزون اسلام ما كيسا به يودران اسلامته ربي اجتي كدبر من سحق اقول اتنجي رججو اعتقادة تهيو يادي اسلام ما كيسا به شركي سندوب ربي نسان ارارم اني لمتا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شركي يو إرتد إربي إن أرارموه إن سدف هذا جنة سينون إسرت حرام جنة سينون دندو نمتج شرك إرتد إيه جنة سين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة نم ربي تواهلا قده ربي جنة سينون إسرت هرمي قده جنة سينون دندو إن أفرف هذا إبدا كيسة أبدا إبدا سينا ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من إسا قلت إسا إبدا جل ربي دوبا وأفران كانتو إتأرق مجدجا نمتج ربتي واهلا قدي إسلام ما كيسا نجيرو إرتيوك تؤتات ربي إسان أرارمو جنة سينون إسرتي هرمي دا إن هونغا يأتى جنة الرا من إسا إبدا جيجو دوبا سنتي أنسي ور منافق توتا كربين أسيتي دوبتي كان هو كمنافق آكن غبابنا تأكلمتي قودم يو نفاق جيجون الخروج من طاعة الله طاعة ربي كيسا أتالني بهو ربي تولي جيجو ديدو نفاق جيجون إنكم بكلمتك أودما اعتقادي وعملي اعتقادي جيجون وانك البتيادة يوتاد نفاق ما نسا نفاق اعتقادا كاك البتيادة يوتاد مشركتوتم أمر يفضوا بالنساني والينتوك من الله كيساني بها ربي نسان أرى رميو رتدو جنة سين والري بالذات اعتقادي يوتي كان أمك آيان أسيتي دبتكون ومن الناس من يقول آمنا بالله يجر راكاسي هذا آية آخرة كانت كويسين دبتكون نفاق اعتقادي نفاق قلبي اتيادا جري أكما ربي جلسا ورن أماني ور إيماني لقاء قلبي كيسا جر أفانين فكيسا مالي ويتنمت برقفان أكسجر أمالي قلبي أورن أمانين كوني مشرك توتا في كافر توتا سنين تقوم حكم نساني إسلاما متجركون نفاق عملي كجرم هو كرب آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جلسان كيسة دبتامي نفاق نسون كدلق آتي يا ور ربي التأماني إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق نتوكو يؤدون سنت لفه أدام بافتا وان إن إسنيه مثلا هم في جناني أدام بافتا جدا كوني كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيسة نوه من سنين تو علامة المنافق ثلاثة ملتو منافق اتين بيكا سدي إذا حدث كذب يو هاسي نكجب وإذا وعد أخلف يو بالمي بالغ ما سنديك وإذا أتمنى خان يو أمنمي نمن أمنت إبواء سبرك آياتي نغن وفي رواية وإذا خاصم فجر يو نما والأبي نما كوالهمة تاتي فجر ندب حق أنباسو حق أنهمو أكما أفي إرآن تهجج إذن كن علامة منافقات كان كيسة رسول صلى الله عليه وسلم مال جدان نمني كوني مرتي ولد كيسة ولدتك أبامتي سفتي أما دبتمتي تون هنديو كيسة ولدتك أبامتي كيجيبونكن بالما ديقونكن أمانا ناتون ويتنما والأبي دبونكن يو كيسة ولدتك أبامتي كان منافقا خالصا منافق قل كل تهجى الرسول صلى الله عليه وسلم يو أمو وان دبتمكي ساتكمك قباتو تاتي حال منافق أمة لا تكو إسا كيسة تجي رجل أما جرا كان أفجج كان النفاق عملي جلاني كوني معصيات كوني كبائر قرين إسا قردار بديق قردار وان فقطار صفات سلا إسلام نتين هممو قبومي مع الأسف أمان تنواني أكنا لفقوتو ولين كجبني نما أكا ثقافات تلالم ولين سلاها لإسلام نقبومتي كجبني إسلام نرغى دبتا كنافو كأكنا كن يو توبتي ربين توبا سرتي ديبيا يو أسون توبتين دوئ تحت مشيئة الله ربين قيان قياما يو فد إساف إيسا يو فد إسا قافتا هغا بلسا إسا قبتي إبدك إسا إما بايا أكا كدراسا إبدا كيساتي أبداً تهنيوشو كنافو غبابي النتي جلقبا سورة بقرة كنتي ورني نتفق أني مؤمن توتا قل كل كافر قل كل منافقة ور أفانين أن إسلام جدو ور كيس إساني كافرات نفاق نبكلمة قوتا مجلن يو كأيتقادا كقلبي دتي آدان تهي كافر في مشرك أن تقوى مزون والرئيبتاتي بالدكيس أنبو يوك أمو نفاقم ما نسا كدلق آداته أكا كجيبو فا أكا أمانا بالليسو فا أكا تهو تاتي يو أسرت توبتي ربين توبا إسرت ديبئا ور توبت ربين ها تاسسو يوك سنرت توتاتي أمو سن توبتين تحت مشيئة الله تعالى فدي ربي جل جرا ربي يوفد إسام أرارما يوفد أمو هذا بالليسا إسا إسا قبيت بودا إبتدا إسا باسا درسين كينك أررا أسمرت الآبتا والروان أغيكنا أررا فيدا مربينها تاسسو هذا درس إتعانون والتجابنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.